Küləver bemalal yalqız qaldı deyib. Yalqız qaldı deyəndə yarsız qaldı deyib. Oturub mən sən deyib şeymanlar ye. Bu hayatın səngə həm aytdığı vardır. Ermənlərim səkrəsi də sərsən nədəşib. Sən tüfəyli şərəblərə qaldım yarışıb. Günlərimdə xəlavət yox, qaldı əlməşib. Bu həyatın sənə həm aytdığı vardır. Ermənlərim səhrəsi də sərsən nədəşib. Sən tüfəyli şərəblərə qaldım yarışıb. Günlərimdə xəlavət yox, qaldı əlməşib. Bu həyatın sənə həm aytdığı vardır. Bevəfa Bevafa, axtsız ekensən, ey bevafa, bevafa, ey bevafa. Keçirməyəm heç qaçan, heç qaçan sənə, bevafa. Hasta yürək xiyanətin qasıdan toyda, bevəfanı sevgənidən dəstədən toyda, təşləb kitkən əzablərin qalbımı oyda. Bu xəyatın səngə həm etkəni vardır. Əgər zərrə sevgənində qaytıb kilərdin, sevişini bar avazda aytıb kilərdin, yalqızlıqnin əzabını qaydan bilərdin. Bu həyatın sənə həm aytdığı vardır. Əgər zərrə sevgənində qaytıb kilərdin, sevişini bar avazda aytıb kilərdin, yalqızlıqnə əzabını qaydan bilərdin. Bu həyatın sənə həm aytdığı vardır. Bevəfa bevəfa, axtsız ekensən, bevəfa, bevəfa, ey bevəfa. Heç qaçan keçirməyəm səni, sənə bevəfa, bevəfa. Külə ver indi bir mənəl, yalqız qaldı deyib. Yalqız qaldı deyəndə yarsız qaldı deyib. Oturub mən sən deyib şeymanlar yeb. Bu həyatın sənə həm aytdığı vardır. Bu həyatın sənə həm aytdığı vardır.